أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم. ده دعا مبارك آياتنا في القرآن الكريم في سورة البقرة دوا ساو شبيتم أو دوا ساو شبيتم آياتنا في أول آيات جدي. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى فجيكنا غدر يمقسا وكستسير بياد شمجل دا الله عز وجل صفات خب آيات الكرسي بيانس ودى الله تعالى وحدانيات بيانس مگر د الله عز وجل د دغه صفاتو د ښه توضیح د پاره یو درې قصې راوړي چې په یوه کې به څه شي وسي هغه به د الله وجود ثابت شي، لکه هغه د نمرود بن کنعان سام بن نوح. دغه نمرود قصه نه وه چې د کنعان زوی و هغه د سام زوی و هغه د نوح علیه الصلات وسلام زوی. د هغه قصه د ابراهیم علیه الصلات وسلام سره چې تاسې واورېدله چې هغه د ورته ول زما خدای ژوندي کول وژل کي هغه ول دا خو زم کوم. بیا دغه د لمر خبر ورته وکړه، نو په دې کښې د الله وجود ثابت کړي. بیا وروسته دا بلې قصه وه د حضرت عزیر علیه الصلات وسلام، په هغه یې بیا دغه حشر و نشر د اجسادو ثابت کړي چې پرا کلي باندې راغلی دی بیت المقدس چې هغه ګرده نړېدلی پروت خلک یې مړه و، دول دا به الله بیا څنګه را ژوندي کوي. چې الله عز وجل خپله په ده باندې ولیده، ده یې مړ کړي را ژوندی یې کوي، هغه د ده خر و هغه یې ورته را ژوندی کوي، هغه عجایب ورته وشول. په دې اوس درېیمه قصه کې هم دغه اثبات د حشر د نشر د اجسادو کوي چې د الله تعالی چې حشر و نشر کوي ژوندي کول کوي دا د ګردو شیانو دا کوي، یوازې انسان نه دی لکه عزیر علیه السلام، نه یوازې هغه د خره مسله وه چې هغه را ژوندی کړي په مرغانو کې بیا هم درته وشي، دا بیا د ابراهیم علیه الصلات وسلام سره اړه لري دا قصه. نو دلته ترجمه یې داسې ده: وإذ هغه وخت در په یاد کړه، وإذ او هغه وخت په یاد کړه، قال چې ویې ویل ابراهیم و ابراهیم علیه الصلات وسلام ول رب ازما رب ارینی اری د امر سغاس و اغنی مفعول به دی اری را و بینی نی و مات کیف سرکم تحیی تجوند کی الموت عمل تحمل تڅنګ را ژوند کی تا خورا و بین وس په دې ځکه د خلکو په ځین کې چې څوک د مثال په تور دماغ ډیر پراخ نه سوال پیدا کیږي چې نو ابراهیم علیه الصلات والسلام لکه پر دغه خبره پر یقین نه درلودې چې خدای کول په معنی وو نه بارای منم. د دغه سوال د الله عز وجل د پاره خوښ نه و چې زما د خلیل په باره کې به څوک داسې سوال کوي، نو سم دا مې په خپل سوال ځینې وکړي جواب یې ورته ښکاره کړي دلته راوړي چې دا سوال پر هغه بنیاد باندې نه دی چې زما خلیل یقین نه لري، کیدای شي په خبره پوهېږي. دا سوال یې صراحتن ځینې وکړي. داسې الله ورته وویل، قال الله ورته وویل اولم تؤمن ایا ته باور و ایمان نه لرې پر دې خبره باندې چې براوا خدای پاک دا مړي څنګه را ژوندي کوي؟ قال ابراهیم علیه الصلات والسلام ورته وویل بلا ولینه ولینه لرم، یقین څنګه نه لرم، ایمان څنګه نه لرم، ایمان خو مې بیخي د شکه وتلی پردی، نو څه کوې؟ ولکن دونه خبره ده لیطمئن

او د دې زاویې څخه دی یو ساده بدن یو جزء د امریکا د غنمه سره جوړ دی الته به یو شی جوړ سوی اصل به جوړ سوی مربا به جوړ سوی بل میوه به خوړل دی بلی بادام به دغه د زیب خوړل دی دام ساده بدن جز دی بل به په جز په کور کې دلی به یو شی کړلې خوړلې به دی د زمش به درونه وسته دغه سینا بلد اجزا څخه جوړ دی چې سړی صبر ته وکړي چې برای دغه د دنیا سره ټول کړی زما بدن زین جوړ سوی چې دغه سره و پاشل چې علاوه دایم دغه سره ټول بیرته دغه رقم جوړم لکه دا اوس څونه پاشل اجزا دي ځینې جوړ دي چې بیا سره و پاشل بیا مرته آسان دي دغه دته په دور وشول کدای سي ما په خبره تاسو وسپوي دلیاس نو دا چې جوړ سول هغه د قصه پر دغه نه قدر ده ما ز قران هغه متن درته وایم چې قران ته عین لدی کړي په غزه په اړه نه لچ مرغان نو چیش مرغان د دا غرونو مان نو چیش وته غره نو ته څه کوي خبر دغه نه جوړ جوړ زای سره تقسیم کی بیرته به ترجمه ته وګور قال الله عز وجل ورته فرمایل فخذ تونس اربعه سلو من الطير المرغان څخه سلو مرغان ته کاکنو فسر بیارا ما الک هن دی امختای که الیک و تا تشتیش شو پیجن یا فسر هن دی جمع که اغا سرون دی سرکشیر دی الیک و تا تا معنی لیا دل کنو برا بیا که یانو سمه جعل گور سمه دل تراولی په سمه باندې طالبان پوهیږي دی چې دی عته پراولي د تر اخې دپاره چې وروسته دا کار وسو ښه نو چې د ځانه سره جمع که سمه بیا ولې ا کار ډېر وروسته سو خو په مابینځ کې بل کار درته شته نو خو الالیدل غواړي بیا سره کوټل غواړي کیمه کول غواړي نو خود وخت پکښې وځي سمه جعل بیا نو پر غرو باندې کښېږدوه د عربیت دا خواص دغه رکه په د قرآن کریم کې دي چې دا سمه یې دلته راوړي معنا چې د اوغه مخته کېدو څه دا بل کار نه کوي وروسته دی وخت پکښې کښېوتل دي کېدای سي ورځ پکښې کښېوتل دي کېدای سي میاشت پکښې چې وته لري چې دا کار تر هغه اوس دوی په بنسکي ام مختکی د غواړي یا بیا مال یا د غواړي بیا سره ګډه د غواړي بیا تقسیم یې دل نه بره اوس تر راځي ثم بیا اجعلته وګرځو على كل جبل پر هر غره منهن د دو مرغان څخه جزء ان یو جز جز ان یو وګرځو الته کشیر د و ټوټه ثم دعوهن ثم بیا ادعو تر او بولهن دی بارن ورناري کوي اری وته جلا جلا چکوتر راسه چرګ راسه داس یاتینا دی براسک وتات سعیا چابک چابک دیس په زغاسته در تراس ته بخپل اوته ګور علای کی پیتر وشه انا دا کار دا وکي نور دا خو علی امر تو چې دا رقم وکه اغه نور بیان نو کوم دی چې ابراهیم علیه الصلاه والسلام دا کار وکي کنه وکي یعنی نور خو نو تخپل په فایده چې دا علی نبی ته چې علی امر وکي دی ته کهاجی کی یعنی ګرد کار نور بار تر سرس دا د قران کریم اغه نور مزامین دا بیا د مفسرین کار دی بارا د دغه ځای څخه معلومی چې دغه ټوټه اعلی به انتر نو بیا به خو چاره نسته شنو اوس خدای غدی ابراهیم علی السلام ته امر وس د کوله چې د وکړه یا نه وکړه اغه خبره دلته په قران کې راځي نه راځي اغه به نو تخپل بر مؤمن یا بر وای نو خدای نبی نو چاله او پیږي ګرد کارونه سیوی واقعي را و ام بلل ورته راه مغلله ک تفسیر چې لیکلی جنو پسې په پای کې الا پاک ورته وای وعلم ان الله عزیز حکیم دا څه د پاره وای هغه د دې د پاره چې نو د دې قصې سره انسان په ځړي کې سوال ورګرځي چې څه چې د غوښې پلا ورده ورده مرغان حلال کړي بیا لکه کیمیا د اسکر پر لګا ډکړه خو عقل یې ولا کوم چې څنګه بیا پر لجلا کوي دا چرګ وینه خو په ګرځ دا د خ د بونو کو د بونو سره خو د کوټلې ونه نو خو به نه ګرځ خو میراث و د چرګ وینه و د کوټلې وینه و د تایوس وینه و د بل کارګ وینه خدای بیا څوک سره جلا کوي او جته بیا ژوند څنګه ورکه دي چې بعید شکاری الله عز وجل دغه شبهه چې تاسو سره سره دغه زیدر پر زړه ک ان الله عزیز بشکا الله عز وجل غالب دی قادر دی الله پاک د څه زوره ور دی زبردست دی چې دغه په باره کې دا تنسی ولج دا وینه څنګه سره جلا کړ دا وینه څنګه سره جلا کړ خو انسان وس دونه قدر کولای شي چې بچوی ته واچو د خرو دی انسان وینه سره ورګاډه کسر سره در جلا کړ چې دا غیاغه د خرافاته دا نو چې انسان دونه کدر شي جوړول شي الله عز وجل خو چې ارشت اراده وکوي کون په کون هغه ته لبارچاني ګر سره نه غواړي الله یې زخه دغه سي عزیز یم نو ژوند ځنی اخستای هم سمور کولای هم سم دغه سوال په ځکه مرا ګرځو چې دا خو عقل بعیده بوله الله پاک یې ساع عقل د بعیده د الله قدرت دا بعیده نه دا الله عزت غل بدر پر ځکه ان الله بشک الله عزیز زبردست زبردست معنی چې وای لا شي پر نور ولوي لکه موږ نه موږ پلانې سره یو پر پلانې باندې برلاس دي لاس یې ور دي نو دا جدا معنا ده چې تاسو لاس مو پر نیولې دي د پدې کې دا معنا ده هغه د زور مشخل غوته ور شي چې معنا پر زور ور دي زما خبره ته کې دایسته متوجه است چې ما د عزیز ترجمه په زبردست وکړه ته بونه داوی چې علالک چې لاس داسې لوړنیول دی زبردست خو دغه معنی چې لاس یې لوړی دا په معنی د قوت استعمالی ژما لکه په خپله محاوره کې زموږ تاسو په کورو کلي کې یو سړی پر بل مشڅنګه تعبیر وچ پر زوروري برای وروره دی پر هغه زبردست دی دوی پر هغه باندې برلاسی دی دا رقم لاس یې پر لوړی په پښتو بیا دا رقم وای دلته ما علاوه زه پر هر کار باندې زبردست یم زه پر هر کار ماته زور نه غواړي تا ته به زور غواړي نه دا وسوسه ښه جواب کړه بله وسوسه و اندېښنه دا پیدا کېږي چې الله پاکه نو دغه څلور دي ولې خاص کړله څلور مرغان دې یاد کړه په څلورو کې نو بیا د چرګ څه خصوصیت چې ابراهیم علیه السلام دا ونیوه طاووس ابل ابل ولې لس مرغان نه سره ګډول ولې دوه نه سره ګډول د سره ګ سره به یو مړکړی وای خدای وسم دا کیفیت زده کېدی چې هغه څنګه راژوندې کیږي په سوال پوهېږي بل سوال خدای غوړي چې ولې څلور دي د حساب ولې څلور دي خو یو به یا به لس وای یا به پنځه وای یا به درې وای او بیا په دا مرغان کې ولې دغه خاص دغه مرغان ولې دي الله وای دا هم حکیم زه حکمت والا یم په دې کوم اسرار په دې کوم پټ پټ رازونه دي ستا دماغ نه ورسېږي دا کارم به حکمت والا که سعودي چې دا څلور ولې دي نو عام مفسرین وای وای به دا څلور کې یو دغه شته اشاره ده چې د انسان د مزاج د څلور څخه جوړ دي د انسان مزاج څلور قسمه دي د مثال په تور هغه سفرا چې ورته وای سودا چې ورته وای بلغم چې ورته وای دا وینه چې ورته وای خو دغه څلور خلطه دي د انسان مزاج ځنی جوړ دي دغه څلور په خپل اعتدال کې چې سره اوسېږي بدن دا رقم تندرست سالم سره یې چې الوتی وای پر ځکه به جست ورته د دوغه هغه تعادل الته برابر هغه توازن یې برابر دغه توازن کې خپل خراب شو یا سپرا غالب اسول په دغه کې ډیره سپرا د نور زوره ورسوه یا سودا پر غالب اسول یا بلغم پر غالب اسول یا وینه پر غالب اسول بیا نو ار یو خپل مریضی لري بارن هغه مریضی کتاب ګرځي لیکل چې سودا غالب دی دغه پکشي مریضی پکشي کې راځي کې جړ غالب او دغه مریضی راځي کې بلغم غالب او دغه مریضی راځي تاسو نو نیو نیته به بان طبيبان اول دوار پر نابس ليلاس کشي جالت نابس کتاب لیکل دي کدا رقم غور جدي د جبل غم غالب دي کدا رقم غور جدي جړ غالب دي کدا سي غور جدي پلانه خيل کې غالب دي بیا نو د اخر خلت مرزي لیکلي دي چې ته مازه لاس کشي دي چې نابس یزدا کې چې دا خو پلانه خيل کې غالب دي مرزي وي صفه بدن کې نه وي خو به کتاب په نومانو لیکلي دي په نومانو د پیاد کې پلانه کار در کې پلانه د سره ودا شټک پټک آل راته وای اټک پټک آل خورته ورته نه د واجب پر برابر دوام اس پر برابر اوله دا شیان په کتاب ورته یی کلیچ کدا غسه نه بزو د دې پلانې خلک غالي ودی د دې خلک مریضیان دغه مریضی په جسړی کې راځي په جبل کې دا مریضی راځي دلته هم دغه څلور ته علا پاک دا څلور ته یاد کړه هغه د انسان مزاج ته اشاره وکړه چې دغه څلور څنګه سره نه بلاد د کارګ د کني خو دی ابد د کني خو دی ابد د کني خو چې پر لګټ کزي بیرته ژوند کوم الله عزوجل استفه بدن کوم دغه څلور اخلاق دي دغه خلتون ان بیرته د شربیا په شی بیرته سره ټولوم سره ژوند که بیا ژوند شي ځنی جوړو دغه به حکمت یا ودانه مفسرونو بیان کړی دی دغه څه ډیر حکمتونه نور ډیر هم لري نو دا څه د ابراهیم علیه السلام تاسو واوریدل کوم شی نه ولا د پکشي کړلای چې مرغان علال کړ سره غړې کړې بیرته الله ژوند کړ نو چې پرې دنیا د دغه مرغان نمونه د ښکارا کړ نو انسان به په دابعس بعد الموت کې سوال نه راوړي چې په ورځ د قیامت ګردم دا سره ژوند کې کیفیت ابراهیم علیه السلام ته ورشه کدای څه خبره پوهیږي دلته یو سوال وریدیج اکثره شی عقل هغه د دې چې حضرت علی کرم الله وجهه ویل بارای وسخو د الله عز وجل جدار موږ نه دی کړی خوشل پر دې په منځ کې سیدی دا بعث بعد الموت خو موږ نه دی لیدلی خو د قیامت پورې سونه عمر پاتې دی دول زچ وسنګ عقیده لرم پر الله عز وجل او زش پر دا بعث بعد الموت پر دا جنت دو جه کما عقده اوس لرم که الا را شکاره کم زما ایمان در دغه ولا که بالا سیاقه کدر ایمان زما یقین دغه نه چنګ دی که دایس په خبره پویږي شنو حضرت علی رضی الله عنه خو د نبی علی صلوات و سلام امتی دی نو د درو تبا وګره او د ابراهیم علی السلام دا دغه کیسه چې خدای مرمې لکه د ابراهیم علی السلام ایمان چې کامل نو دا قصه چې علا ور شکاره کړه برای نو ایمان کامل شو دا د حضرت علی رضی الله عنه پر ابراهیم علی السلام لا بالا دی ولې هغه خبره ده کړې ده دا د روایت کې معنا را نقل شوې ده نو د دې څخه چې د زما ایمان کده پر دې ایسته کې ګرځ شین په جده ووینم ام دغه کده دی وسم دغه کده دی چې پر دې دوغه حق ته رسیدلې دي ابراهیم علی السلام لا سودا یو الله چې تلما ته د مرګ مساله را وشه چې څنګه شین راځوندي کې الله تعالی دا شمر تکشه شول بیا نو د په ایمان کې اطمینان رال

که دایس به خبر پوسی یو لسه په وسا ولسیانو دی یو زره په وسا وزریان دی معنی په ولک ارشه چې ته این پخت کيه هغه وسا چند ته او دغه مثال الا پاک ورته شه شو کته واشه دغه کدرسو د وسا والله الا عز وجل یغضعف د چند د زیاتوب چې کيه د لمن دغه چا د پاره کی شاو چې خوشی سي د اړیو د پاره ګارانټی نه ده دای په دغه سره کشه شو والله الا پاک یغضعف د غزیات والی چرولی ته در وسو پوری دا د چا د پار راولی لمن و اغه چاته یشا او چ د الله ورته اراده سی د اری ور په وسو نه ده د اری ور په چ دغه بل ځای په آیت کریمه کې وای من اغه من جاء بالحسنه فله عشر امثالها کچا ی ونی کې وکړ الله لس چند ورکی که دایس په خبره پژنو اغه ونی کې په لس چند باندې اغه د اغه سړی د پاره د چ د مثال په تور نکه نو کې سره کمزور دا نور چې جیت وسه و چې رسی دا نو خامخانه ده چې د لس پسوړی د سیبه په وسه و کې ګمځي د یو چاغه په شلی د بل چاغه په دیش چاندي د بل چا د پنځوس چاندي د بل د سل چاندي خو پای پر چا و درې دی په وسه و باندې په دغه ما باندې کې ګرځي دا نو ولې دونه درجه لري د پر اخلاص باندې بنای اخلاص درجه چې دغه دوغه نه کدر د لس څخه شروع کشرو کشرو کشرو یو خو مطلق ریا کار دی چې اخلاص نه لري دغه اس انفاق ثواب نه لري دغه غیر د لغو دی چې د ریا په نیت باندې انفاق کی ریا چې ځنی است کی اخلاص تراله اخلاص نه درجه لري د لس څخه شروع کیږي بار نو روان دی روان دی او سوا چند پوری نو د دغه آیات کریمه او د اوغه آیات کریمه چې من جاء بالحسنه فله عشر امثال هدا دی او دغه در مست تعارض را نغلی هغه د ادنا درجه ولادي چې څه زیاتیږي زیاتیږي وساو پر دا بیا نو هغه د شکرا قرار اخلاص چې ډیریږي کله چې ما خبرې ته متوجه است والله الا پاک یغدع په زیاتوالی کې در د وساو پورې لمن د هغه چا د پاره کې شاو چې د الله ورته اراده شي والله واسع علی والله الا عز وجل دی واسع دی پراخره واستون کې دی یا الله الا پاک واسع پراخي والا دی لکه سړی وای وای پر پلانی سړی باندې به خیر ډیره پراخه ده منه اشه ډیر الله پاک چې واسعون پراخه والا دی الله وز مسره د ثوابونو لږ نه دي ستا په ځین کې بدر شي وا یو ورو په وسا و ثواب راکی دا به څنګه راکی الله وز مسره خزانه کمی دي په وزر نه په ولکه چې در کمال وای زه واسع پراخه والا څنګه نه رځي چې بره به مسکینی تا بخیرات کړی بره به وګور دي او وسا ورکه زما غه کمی دي الله بینه بلا خو خزانه خلاص شي به دا رقم نه دي الله وایز فراخی ولایم چې ارڅونه خلک ارڅونه انفاق کی د دغه قرار حکم له کده اوس یې مدرته وایي نو واسع څه معنی فراخی ولادي الله الا والله الا فاك واسع فراخی ولادي او علیم الله تعالی علم ولادي الله هغه د نیت کچې امره مرمیږي ته ادبونه الله پاک ته څنګه معلومه یې چې زما اخلاص څونه قدر دی د لس وردی زما اخلاص د شلو نیکو وردی زما اخلاص د سلو وردی د زور وردی الله وایز علیم یم د یو کچې وګراف نه رسول کیږي چې د دې اخلاص دغه نه دی د جدا دغه اشنو پر اوسه و درید وای دا آیات کریمه چې نازل شوه اوس چې سیمخ ته پروت چې الله یو دی کې در اوسه و چنه پر زیاتې رسول علیه الصلاۃ والسلام الله تعالی سپورت کې ولې الله پاک زما د امت نه کې پر اوسه و مراد درو بس در اوسه و مرزیاتې کو نو خو ته واسع یو خو هغه پراخي والا چې یو پلک ورکړو کله کمې ده نو او آیات رسل نازل چې موږ ویلې مخ کې دي چې هغه او چې من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه اضعافا کثیره بارونو الله هغه ورته نازل کی چې څوک به چې الله ته قرض ورکي هغه د ابو الدحداح روایت سیس په یاد چې هغه باغ برابر سره الله پاک ته ورلره ورکي هغه روایت بار راړي چې الله پاک څوک به چې الله ته قرض حسن ورکي الله به ور مزاعت کې څوره کده اقضاعا کثیره په ډیر چندو وسا ورنه پکې کې ظاهر شي وسا وراوله بلکې دای شي او لکسي او مليون سي او مليار سي او آیات شرالي نو تر وسا و هم وسنه ده ولاړه خبره که دایس په مضمون پویش مگر و د ارچا د پاره دی مال هغه لا پاک علی مو اچ علا و ز علی مم د اخلاص کا چر عمل میږي د اخلاص نو ادنا درجه د چاسه شروع وسو د لس څخه ما بین دې درجه سونو سو پر وسه وسو د درمیانه درجه ده هغه علا درجه چې ده هغه یو ضعف او ضعف کثیره هغه به خیر ډیر دی هغه په حساب بر څوک نس کړي استلای نو درې خبرې تیس وسه دا کړې په انفاق کې کدریا والا انفاق او ثواب لري ګر سره نه لري رد دی الا فکریا والا عبادت نه قبلي په ورځ قیامت دغه خلکو ته وای وای ارچا چې دریا د پاره کوم عبادت کړی دی نو چې ارچا جزیا ښکارا کاوه واغه سړي ته یو څه ثواب درلره ورکې زیه ثواب نو کوم خو ته د خلکو د پاره کړې بس چې خلګې ثواب درک هغه جواب یې پاته چې اخلاص را لې اخلاص والا نو درې درجه سو یو کمه درجه هغه په لس چند اسمه